Dala od ciebie każdej nocy do rana płaczę jak świeca, by zobaczyć, czy mój próżny płacz przyniesie jakiś skutek. Wezbrały we mnie łzy, gdzie jest kielich, woda koloru ognia, gdzie? Gdzie moja nadzieja na spokój, by uzdrowić mój problem? Miłości i pijaństwu oddałem wszystko, co miałem i czego nie miałem. Ty, sagi pijanych, powiedz, pijany jestem czy mądry? Wielu próbowało wiranie swoich sił z tym wierszem Rahiego Moajeriego, ale mam wrażenie, że nikomu to nie wyszło tak jak Ahmadowi Zahirowi, naszemu ulubieńcowi z Afganistanu. Czasem jest tak, że do przygotowania całej dwugodzinnej audycji wystarczy jedna iskra i mniej więcej tak to było w tym właśnie przypadku. Co więcej, tyle się tego uzbierało, że spokojnie moglibyśmy zrobić sobie dwie audycje wokół tej piosenki, tej wersji, czy też po prostu inspirowane jakoś, traktując ją jako punkt wyjścia. To właśnie wykonanie Ahmada Zahira tego wiersza Duras Tohar Shapto Sahar z miejsca stało się właśnie takim tematem przewodnim. No mam wrażenie, że nawet dwóch audycji, choć przeszło mi właśnie przez głowę, że jeśli za tydzień faktycznie tak się wydarzy, to możemy pokusić się o posłuchanie nieco innej wersji, mniej europejskiej, jeszcze bardziej afgańskiej. Wiele wątków tego wiersza, tej wersji, jej nastroju może pociągnąć nas dalej. Jak wspomniałem, powiedziałem też, że wielu w Iranie próbowało zmierzyć się z tym gazalem. Jeden taki przykład dziś ze sobą przyniosłem, to Mojtaba Asghari na płycie Andishahaye Hamushi wpludł pod koniec jednej z piosenek fragment tego wiersza. Proszę posłuchać. We'll be right back. nedim ve alemi pur vehşet Ağremide meran Nedim ve alemi pur vehşet Ağremide meran چپی چوتا به زنجیرها کشید مرا چو جام اول تو جام اول مینا سپهر سنگین دل به خاک راه گذری ایخنا چشیده مرا بار دل شود افزون زعاب دیده مرا عشق و مستی دادن بود و نبوده خیشتن ای ساقی مستان ای ساقی مستان بگو دیوانه یا عاقله دیوانه یا عاقله Proszę się nie martwić, nie mam zamiaru od samego początku do samego końca zamęczać irańską muzyką klasyczną. Tak to wcale dziś nie będzie wyglądać, dlatego chciałbym teraz sięgnąć po piosenkę, która tak naprawdę była tą przyczyną sprawczą tego, w którym kierunku potoczyła się dzisiejsza audycja, bo to po niej dopiero pojawił się Ahmad Zahir z wierszem Rahiego Moayeriego, a to nowa piosenka Omidany Matiego. My oczywiście od kilku tygodni przysłuchujemy się jego płycie Herman, tej pierwszej irańskiej płycie opublikowanej w roku 2018, chyba drugiego już dnia stycznia, patrząc na nasz kalendarz, ten album się ukazał. Ale tu znienacka pojawiło się nagle jakieś dodatkowe nagranie, które na płycie Herman się nie zmieściło. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy to jakiś odrzut, czy utwór skomponowany specjalnie na jakąś potrzebę, czy z jakiejś okazji, ale to piosenka Szapta Sahar, czyli Od nocy do świtu. به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره شبان با نوای نیگو یادت خوش از کوه و از کناره کس کس نشانه در این گردش زمانه کجا مانده جاودانه نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه سهرگه که در چمن غنچه پیرهن میدرد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد زجاله ها جام لاله ها عالمه ای پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی، بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی. Trudno chyba tę piosenkę nazwać odrzutem z płyty Herman. Ona tam po prostu zupełnie, ale to zupełnie nie pasuje. Ale też trudno byłoby powiedzieć, że nie zmieściła się na nią, bo była po prostu jakaś gorsza czy słabsza. To zdaje się być zupełnie jakiś osobny twór i osobny byt. Podobnie zresztą jak następny utwór, następna piosenka, w której ponownie usłyszymy Omida Nematiego, a to za sprawą jego zespołu Palet. Zespół Palet nagrał piosenkę do drugiego sezonu serialu Lisance H. Do pierwszego sezonu powstało 5 piosenek, jeśli dobrze słuchacze Radia Teheran jeszcze pamiętają, a mają taką szansę, choć niepełną, gdyż nie wszystkie na antenie się pojawiły. Te piosenki zostały zebrane na mini-albumie Tamome na Tamam. Tym razem, przynajmniej na tę chwilę, mamy tylko jedną piosenkę. Na dodatek wracającą w tym najbardziej chwytliwym motywie do tematu znanego z jednej z tychże właśnie 5 piosenek z Tamome na Tamam. Proszę posłuchać Hamgatar. تا بهار بعد از پاییز غمبار، خورشید میتابد دوباره فردا می آورد به بار، با من بمون تا سحر شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره صوت می آورد خبر. ای چشمهایت صبح بهاران، ای لب خندت از مین باران، بیا ای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت تو سردم گذر کن، بیا ای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی، ای خانه و کاشانه من بیا از آوازم بشنو افسانه من. من و تو باغ یک بهاریم، خبری از خزان نداریم، مسیریم و هم قطاریم. فردا با من سفر کن، شاخ و برگم را تازه تر کن، بیای شعر من گلداد از افسانه تو، بیا آواز من مهمان شده در خانه تو، بیا تا قصت را تا ابد با من بخوانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من، بیا از آب و زن بشنو افسانه من. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من، بیا از آب و زن بشنو افسانه من. Piosenka, od której zaczęliśmy, czyli Doras Tohar Shabta Sahar w wykonaniu Ahmada Zahira, mogłaby nas też na przykład pociągnąć wątkiem plagiatów, tych takich zupełnie oczywistych w tamtej części świata, gdzie żadne prawa autorskie nie obowiązują. Tu z pomocą przychodzi nam następna piosenka, która przy okazji łączy się z cyklem trwającym w Radiu Teheran już od wielu tygodni i jeszcze przez wiele tygodni ten cykl, jeśli wszystko się powiedzie i uda, potrwa, choć już pewnie nie aż tak wiele jak trwa, bo mowa o cyklu spotkań ze 100 najważniejszymi, najwspanialszymi, najwybitniejszymi, najulubieńszymi piosenkami zazwyczaj z repertuaru popowego w muzyce irańskiej. Tego zestawu przygotowanego przez widzów telewizji Manoto w roku 2012, przypomnę, 1,5 miliona głosów, bo to nieustannie robi na mnie wrażenie. Dotarliśmy do miejsca 45, więc już faktycznie raczej z górki, ale też specjalnie rozpędzać się nie będziemy. Na razie nie ma czego w tym zestawie pominąć. Miejsce 45 należy do piosenki wykonywanej przez Dariusza. Autorem tekstu jest Irat Janat Yatai i słychać tam będzie ten żal za utraconym Iranem, gdy Dariusz zaśpiewa, że jego ojczyzna jest jak ptak, który umoczył swoje skrzydła we krwi. Aranżatorem nagrania jest Varuzhan, natomiast autorem muzyki chyba nie do końca uświadomionym, bo na przykład na jednej z płyt, na której znalazło się to nagranie, którą posiadam, napisano, że autorem muzyki jest Farid Zaland. No to nie jest prawda. Myślę, że autor... No, może inaczej, nie będziemy się bawić w konkursy, kto jest kompozytorem. Autor wydaje mi się, że mógłby być znany, ale ja sam nie wiem tak naprawdę, czy bym rozpoznał, nie do końca mając rozeznanie w muzyce zachodniej. Autorem tej muzyki jest José Feliciano. وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن آتاب سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگرچه میریزن سحر دوباره برمیخیزن، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی، گل سرود شکستن را بگو که بخون به سرایت این قبیله قربانی، حرف آخر رستن را عشقی من اگر شکنجه اگر بند است و شلاق و خنجر اگر مسلسل و انگشتر با ما تبار فدایی با ما غرور رهایی به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی اینک سرودن مردم امروز ما امروز فریاد فردای ما روز بزرگ میاد بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستم را بگو بگو که بخون می سرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستن را بگو به ایران بگو به ایران Miejsce 45 złotej setki najlepszych, najważniejszych, czy po prostu topu wszechczasów irańskich piosenek. Za nami to Dariusz i piosenka Watan. Jeszcze jedno miejsce z tego zestawu, miejsce kolejne. Jak wspomniałem, same dobre rzeczy nas czekają w najbliższym czasie. Miejsce 44 to kolejna piosenka z złotego tercetu Hasan Shamaizadeh, kompozytor, Ardalan Sarfaraz, autor tekstu i Gugusz, będąca po prostu Gugusz, a tego przecież nie potrafi nikt w przeciwieństwie do komponowania i pisania tekstów. Tu to trio wspomaga jako aranżer ponownie, jak w przypadku Dariusza Waruzan, który miał tę piosenkę przynieść Gugusz, a ta z miejsca miała ją pokochać się, tak jak chwilę potem miliony Irańczyków, a kilka chwil później, no powiedzmy nieco mniej, liczne grono słuchaczy Radia Teheran. من کویرم ای خدا با حسرت یه قطره آب یه عمره که دریا رو از دور میبینم تو سراب بهار برام یه اسمه یه اسم کهنه تو کتاب حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب سبز جنگل تنم رو میپوشونه پرند رو درختم میسازه آشیونه Gogoś śpiewała o tym, że jest pustynią. Wspominam o Waruzanie, aranżatorze tych dwóch ostatnich piosenek. Nie przypadkiem, bo jest to prawdopodobnie mój ulubiony aranżer, jeśli chodzi o muzykę irańską, tą popową lat 70. Ale dziś okazja jest o tyle jeszcze szczególna, że ukazała się książka o Waruzanie. Przyznam szczerze, że dowiedziałem się o tym już po powrocie z ostatniej wizyty w tymże kraju. Zatem nie zdążyłem się w nią zaopatrzyć. To przeoczenie powinno zostać nadrobione za miesiąc, wtedy irański nowy rok. Dziś przecież 30 Bachmana, a to znaczy, że jutro zaczyna się ostatni miesiąc w kalendarzu irańskim, co oznacza, że po tym miesiącu przyjdzie wiosna, a z wiosną przecież przychodzi nowy rok. A zatem to czas, kiedy wielu Irańczyków podróżuje, korzystając z tego, że ma 2 tygodnie wolnego. Ja na takie podróżowanie niektórych Irańczyków bardzo już czekam. Z nadzieją, że właśnie książka o Waruzanie także do Polski przyjedzie zatem też do Radia Teheran. Wtedy oczywiście zdecydowanie dłuższą chwilę zajmie mi jakiekolwiek przebrnięcie przez tę książkę, gdyż pisana jest w języku, który znam tak naprawdę w zdecydowanej mierze tylko z tych piosenek, których tutaj sobie czasem w Radiu Teheran słuchamy i ze zwykłej ciekawości, o czym te piosenki są. No ale gdy już uda mi się przebrnąć przez jakieś pierwsze akapity, postaram się podzielić wrażeniami, a może jakąś nawet niewielką wiedzą. Mam też nadzieję, że razem z tą książką o Waruzanie przyjedzie do Radia Teheran nowy album Makana Ashgwariego. Ten album ma być dedykowany ciężarówkom i jeszcze się nie ukazał, ale widziałem już okładkę i faktycznie jest na niej taka dobra, stara irańska ciężarówka. A to znaczy, że dziś pewnie jest dobry moment na to, by zakończyć rozdział zatytułowany Dur. Dur to tytuł debiutanckiej płyty Makana Ashgwariego, która ukazała się 2 lata temu. Nam do odsłuchania została, zdaje się, już tylko ta jedna piosenka. گنجیش که من پر زدورم بلونشون سر زدورم تو دشت و تو بیابون میباره برف و گنجیش که من تنها رفته به کوه و صحرا رفته تو دا دشت و تو بیا میباره برف و بارون گنجیش که عشیم عشیم میترسم مریض بشی تو دشت و تو بیا میباره برف و بارون تنت گرم و بارون سرده پرت نرم و سرما درده تو دشت و تو بیا میباره برف و بارون آبت کم بود یا دونم برگرد بیا به خونت تو دشت و تو بی میباره برف و sprytnym utworem przenieśliśmy się poza granicę Iranu. Jesteśmy w Turcji. Muzyka z przełomu lat 60., 70., lata 70. nieustannie wraca do nas w Radiu Teheran przy okazji kolejnych kompilacji publikowanych z taką muzyką. I oto jeszcze pod koniec roku 2017 ukazał się album zbierający nagrania Gokcena Kainatana. Nie wiem, jak to się stało. Przeglądam archiwum Radio Teheran, zupełnie niekompletne, ale wygląda na to, że ten utwór nigdy w Radio Teheran się nie pojawił, co bardzo, ale to bardzo dziwne. Jeśli tak było, to przychodzi mi posypać zdecydowanie głowę popiołem. Gökçen Kaynatan w latach 60. miał prawdopodobnie najpopularniejszy zespół big beatowy w Turcji. Grał muzykę na modłę zespołu The Shadows, niezwykle popularną przecież wtedy, co akurat nieraz próbowaliśmy dowieść w Radiu Teherana. Tego zarzucić sobie tutaj nie możemy. Natomiast szybko się on dość sfrustrował tym, że kolejni młodzi muzycy, którzy z nim występowali, a to przychodzą, a to odchodzą z zespołu i tak naprawdę nie mógł ustalić się żaden jakiś skład, który mógłby dłużej pograć. Gökçen sfrustrowany zatem rzucił to wszystko i stwierdził, że nie będzie robił muzyki z ludźmi, że będzie robił muzykę tylko z maszynami. I zaopatrzył się w całą baterię syntezatorów, wcale nie takich zwykłych, jak można by to sobie wyobrażać. Jeden z nich można zobaczyć na okładce właśnie wydanej kompilacji Gökçena Kaynatana, właśnie opublikowanej przez wytwórnię Finders Keepers pod koniec roku 2017. Jeszcze jedno nagranie z tego wydawnictwa to tak naprawdę strona B tego singla, który za nami. Thank you. Gökçen Kaynatan z poświęconej mu monograficznej kompilacji opublikowanej przez wytwórnię Finders Keepers kilka miesięcy temu. W świecie muzyki, no nazwijmy to elektronicznej, zostaniemy, ale przenosimy się do współczesności. Powiedziałbym też, że wracamy do Iranu, ale mówię to z pewną niepewnością, a przynajmniej wymaga to na pewno jakiegoś niewielkiego choćby wyjaśnienia, bo to posłuchamy muzyki człowieka, który nazywa się Andreas Speichtl, jeśli dobrze wymawiam po niemiecku, a to nie może być przecież prawda. Andreas Speichtl, nieznany mi, przyznam szczerze, zupełnie wcześniej muzyk, przemieszkał bodaj pół roku w Iranie, konkretnie w Teheranie, i tam nagrał cały album, 10 piosenek. Album opublikowany też kilka miesięcy temu przez wytwórnię Biro B, niemiecką wytwórnię, bardzo dobrą zresztą, jeśli mogę sobie pozwolić tu na jakiś mały subiektywny wtręt. Album nosi tytuł Thinking About Tomorrow and How to Build It, czyli myśląc o jutrze i jak je zbudować. To tytuł pisany w języku angielskim, ale obok znajduje się też kilka słów po persku pisanych. Można to przeczytać jako Dahahang Darmourede Europa, czyli 10 piosenek na temat Europy. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Thank you. The future will